بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أبواب تقصير الصلاة. د کم مونږ ټولو بیان په دې ابوابو او په دې کتاب کې به مشهور درې مسایل بیانېږي. معركة الآراء اختلافي مسایل دي. لومړۍ مسله د مدة القصر. یو انسان سفر وکړو او په یو ځای کې پاتې کېږي، نو څومره موده چې دی پاتې کېږي دی به موږ قصر کوي، او چې د هغې نه موده سوا شو نو بیا به اتمام پوره کوي. دویمه مثلا مسافة القصر، چې څومره سفر باندې وي نو قصر به وي، څو کیلومتره ځي څو میله ځي. دارنګه درېمه مسله چې معركة الآراء اختلافي په دې کې ذکر کېږي، دا قصر عزیمت دی که رخصت. رمبنه باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر يا يقصر. باب ده فبيان داغ رواياتو كي چه ده قصر بارك راغلي او سمر مدد اقامت كي ده قصر كي. دا مدة القصر ده فقه داغ مشكل مسائلنا ده، ځکه په تحدید د مدة القصر کې د رسول الله علیه الصلاة والسلام مرفوع حدیث نه راغلی، صحیح مرفوع روایت پکې نشته، او د صحابه کرامو آثار پکې مختلف راغلي دي. نو کومه مسله کې چې مرفوع روایت نه وي او آثار د صحابه مختلف راشي، نو دا بدیهي خبره ده چې په هغه مسله کې به اقوال فقهاء اهل علم متنوع ومختلف راضي. اختصار او تلخيص دې مسلې دا ده چې کله مسافر یو خار او یو کلی لاړو، دې په دوه حالتونو نه خالی نه وي، یا به متردد وي یا به نازل وي. متردد معنا دا ده چې دی وای دا د نن سفر کوم سبا سفر کوم، نن روان یم د دې ځای نه ځم سبا لزم، مستقل عزم او اراده به نه کړي چې دومره ورځې پاتې کېږم. نو دی خو به همیشه د پاره دائما قصر کوي تر کومې پورې چې د عزم او اراده نه ده کړي. دا مسله اجماعي ده، په دې کې اختلاف نشته. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په خپل جامع کې وای اجمع اهل العلم على ان المسافر ان يقصر ما لم يجمع اقامه. دي باندې اجماع اهل علم ده چې مسافر به قصر کوي تر کومې پورې چې عزم د اقامت نه لري کړي. ته پدې کې کلونه تیر شول، بیا وي وان اتى عليه سنون، اگر که پدې کې پد باندې کلونه تیر شول چې نن روانم سبا روانم، نن زم سبا زم، پدې کې کلونه او میاشتې تیر شې به قصر کوي. دې کې اختلاف نشته، اجماعي مسله ده. ذکر نبی صلی الله علیه وسلم په تبوک کې نل سره د قصر کړل دي. جهادي سفر باندې تل او د جهاد سفر دا وینن واپس کېږم سبا ځم، په یو ځای باندې څوک مستقر نه وي، عزم نه وي کړی. دا پته نه لګېږي چې الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام به کله واپس کېږي. ابن عمر رضی الله عنهما په اذربیجان کې شپږ میاشتې قصر کړی و. واورې ورې دي د روس په دې علاقو کې راځي، یخه علاقه وه. نو په دې تمه کې چې نن زم سبا زم چې موقع ملاوي کې شپږ میاشتې پاتې او قصر یې کولو. امام بیهقي رحمۃ اللہ علیہ په اسناد حسن سره په سنن کې ذکر کړی دي، انس رضی اللہ عنہ وی چې صحابه کرامو فرامه هرمز کې نه میاشتې قصر کولو. جهادي سفر باندې تلو رامه هرمز د ایران په اراکو کې راځي، نو اقامو برام هرمز 9 اشهر یقصرون الصلاة نه میاشت قصر کولو. او دویم اغا مسافر ده چی اغا نازل ده یو زیل راغی فاغی کی خست و اراده اوقا. نو فدی که ده اهل علم و اختلاف ده چی ده سور زنیت عزم خست و اراده کری ده نو ده با اقامت ده با مدفوره کئی. تقریبا ده شلو نسیوا اقوال دی ده فقها و ده اهل علم فدی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی که پدې کې اعتبار عرف لري. چې عرف کې کومه اقامت ویل شي مستقل پاتې کېدل ویل شي ندی لبکته شي او په هر وخت سره او په هر ځای سره په عرف کې تبدیلی راځي. بعضې کې که څو ګوره دین پاتې کېږي خلک وي دلته مستقل یم، بعضې کې کمیا شدوم تیرې وي خلک وي مستقل نه یم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی چې معتبر په دې تحدید الاقامه عرف ده. او اهل الظواهر وی چې په دې کې څه تحرید نشته تر کومې پورې چې عزم او کلک اراده د پاتې کېدو نه ده کړې نو دوی به مسافر حسابېږي. د عربو په مشایخو کې د شیخ محمد بن صالح العثیمین رایم دا ده او دا فتوا ده. خو د دې دواړو قولونو دپاره څه ثابت نشته، قولونه کمزوري دي که د ظواهرو دی او که د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمة الله علیه. د عرف د پاره څه ثابت او قانون دی؟ بعضې ځای کې به زوره دي، بعضې ځای کې به لتره دي، بعضې ځای کې به شمره دي. نو د دې نه به اسې یو ټوکې ټکالې او د نفس خواهش جوړ شي. جمهور اهل علم اکثر علما په دې کې وایي چې 4 ورځې د دې هغه مقدار دی چې 4 ورځې په یو ځای کې پاتې کېږي نو دی به بیا مس پوره کوي که د 4 نه کم دی نو بیا به قصر کوي. البته د اهل علم په دې کې اختلاف شته، څوک پکې د راتلو او د وتلو د عرض نه حسابوي، څوک پکې حسابوي. خو په دې باندې ائمه 3 متفق دي چې 4 ورځې به وي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې مکه کې 4 ورځې تیرې کړې وي او قصر به کول. په 4 تاریخ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الحجۃ مکه مکرمه له درنه شوی او تر 8 تاریخ پورې په مکه مکرمه کې وو. حجۃ الوداع کې راتم تاریخ نبی نبی صلی الله علیه و سلم منا لا او منا نبی عرفات لته د عرفات نبی مزدلفه لا د مزدلفه نبی منا نه راغله. نو استقرار شو 4 ورځې په مکه مکرمه کې قصر یکول نو د دین هغه حجت نشي. قرآن پرې مسله کې غوړې نه سي قاطع نه نه صرف استدلال لږ 4 ورځې رسول الله نبی صلی الله علیه و سلم ټول لسه تیری کړې ني او 4 ورځې په ځای باندې او دا باقی ورځې په تلو راتلو کې کل منالا کل د منانا عرفات لا کل د عرفات من مزدلفین کل د مزدلفین بیا منالا. او د عثمان رضی الله عنه نقل چې هغه فرمایل من اجمع مقام 40 فليتم فجاج د 4 ورځې نیت او اراده وینې د اتمام کوي پوره مزد کوي. او دا ائمه 3 دی حدیث د صحیح مسلم نه استدلال کوي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ویلو يقيم المهاجر بعد قضاء مسكه 3. مهاجرين چې کوم حج نراغلي دي نو چې حج وکړو درې ورځې نه سیوا بلې شاريږي واپس بزي. نو دا حدیث دلیل په دې باندې چې دا درې ورځې په حکم د مسافر کې وي او چې درې نه سیوا کې نو بیا د سفر ختم شو، بیا به د حکم د مقیم وي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی 15 ورځې دي یو انسان په یو ځای کې د 15 ورځې نیت کوي نو بیا به مقیمی صاحب کی ورنه مسافر به. ځکه امام محمد رحمت الله علیه په کتاب الاثار کې او ابن ابي شيبه رحمت الله علیه په مصنف کې ذکر کړی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما كان اذا جمع اجمع على اقامه 15 يوما اتم الصلاه. ابن عمر کبر په 15 ورځې نیت کړو نو بیا به مشکوره کولو، مطلب دا چې دینه مکمل بیا به قصرو. ابن عمر رضی الله عنه ماذا اثر امام محمد په کتاب الاثار کې ذکر کړو، ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په مصنف کې. او اسحاق بن راهويه رحمه الله عليه وی چې 15 ورځې به مصنف رحمۃ اللہ علیہ په دې باب کې اثر ذکر کی. عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ او چې نبی صلی الله علیه وسلم په عام الفتح باندې په مکه کې مل سره دې تیر کړی قطر یې کولو نو موږ چې کله سفر کوو او د مل سره دې قطر به کوو کړي نه سیوای نه به پوره کوو. هغه د ابن عباس رضی الله عنه د اثر نه استدلال کوي اسحاق ابن راهويه رحمت الله عليه تام پر ائمو کې نو امام دې او د اهل علم وي قرین احمد امام احمد رحمت الله عليه غن په علم او په امامت کې برابر دی خو دغه د مذهب داسې تدوین نه شوی لکه څنګه چې امام احمد رحمت الله عليه د نور ائمو د مذهب او څنګه چې الله شاګردان ورکړو نو هغه د مذهب او د مسائل تدوین وکړو ورنه امام اسحاق بن راهويه رحمت الله عليه په دغه ائمو مجتهدين وکړي داغه مذهب د نور لسره دی او بعض اهل علم لسره ذکر کړی لکه په دې کې به د انس رضی الله عنه اثر ذکر کی چې مکه کې موږ د نبی اسلام سره لسره دی تیرې کړې وي او د دوه رکعاته موږ د نقول قصر به وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن عاصم وحسين عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر يا يقصر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فمکہ مکرمہ کی فعام الفتح باندې مل سره دې تیرې کړې او قصر به کولو رباعی نو بدو رکاتو فنحن اذا سافرنا 19 قصرنا وان زدنا اتممنا. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی مون شکلا سفر کو د مل سره زون قصر به او کده دینه مو سیوا کنو بیا به پوره وی. مصنف رحمت الله علیه ګور پرې باب کې اغله مرفوع روایت نه ملاوي د نه ذکر سره پرې باب کې دواړه اثر ذکر اثرې نه ذکر کړي د ابن عباس رضی الله عنه او انس رضی الله عنه. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق سمعت انس يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه هم د نبی رسول الله والسلام سره د مدینه نه مکی لوتیو فحجۃ الوداع کی فکان یصلی رکعتین رکعتین دو رکعات من بکر مطلب دا قصر بکر ربعین دو رکعات حتى رجعنا الى المدینہ ترجیت مدینہ لوافت کی قلت اقمتم بمکہ شیئا یحیی بن ابی اسحاق وما ورلوین فی تاسف مکہ کی اقامت کرو پاتشی وی قال اقمنا بها 10 و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فی او فحجۃ الوداع کی مکه مکرمه کې موږ له سره دې تیرې کړې وې صلی الله علیه اقامت د نبی رسول الله صلوات الله باقی په ټول راتلو کې په دې کې خدا حد نشته چې نبی اسلام دغه مقرر کړی چې دومره مقدار وي له سره دې څوک تیرې یا صلی الله علیه څوک تیرې نو هغه با قصر کوي ورته اتمام وي ټول دغه عموماتنا استدلال کړی د آثار د صحابه کرامنا باب الصلاه بمنن باب د بیان دی کې که په مینا کې مسکول او په مینا کې بقصر وي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجماد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مینا کې ركعات مسکله وابي بكر وعمر ابو بكر و عمر رضي الله عنهما صلى ومع عثمان صدرا من امارته ثم اتمها او عثمان رضي الله عنه صلى داغه خلافت په اول ایتکی او داغین رسو بیا اغه اتمام کول خلافت په اخر نه ایتکی. نبی کریم صلى الله عليه وسلم په حج کې په منا کې قصر کړل او بلې کې اهل علم اختلاف نه دا قصر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د توج نه کړي د علت د قصر کې اختلاف دی. جمهور علما وی چې دا قصر د سفر د وجې نه و نو له هغه کم چې د مکی اوسیدونکو خلک دی اهل مکه او یا په مکه کې مقیم خلک دی غیب قصر نه کوي په منا کې. او امام مالک رحمت الله علیه وی دارنګ دا مذهب د امام او زعیم دی اسحاق ابن راهویه اغای وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قصر کړل نو د دې علت دا حج او نسک دی. الله پیغمبر دا قصر د حج او د نسک د وجې نه کړل نو کم د مکی او تیدون کې خلک یا پدې کې چې مقیمین دي اغای ک چرته حج کوي مینا لراغل نو د دې حج د وجې نه باغی قصر کوي. ځکه وی د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام نه دا نه دی ثابت په عرفه مزدلفه او منا کې د مکی خلکو یا په مکه کې چې کوم مقیمینو اې د نبی رسول الله سره په حج کې مسکلې په دې مواضعو کې عرفات مزدلفه منا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ورل بیا حکم کړی چې تاسو پوره کوی ځکه چې تاسو مقیمین یې د مکی خلک یې لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه فتح کوله او په فتح مکه کې به موږ په دې لوي حکم کولو امام ابو داود رحمت الله علیه حدیث ذکر کړه چې په فتح مکه کې به نبی علیہ السلام د مکی خلکو له جمع ورکن ورلبه وی یا اهل البلد صلوا اربعا فانا قوم سفر اې د مکی مکرمه خلکو اسیدونکو مقیمینو تاسو موږ پوره کوي څلور رکعات او کوي مونږه قصر وکړو مونږ مسافر یو په صحیح خبره ده چې دا روایت مرفوعا نه ثابت البته عمر رضی الله عنه په صحیح سند باندې نقل دی امام مالک په موطأ کې ذکر کړی دا وکړه مکی مکرمه لراغ او خلق له بيد ورکاته موږ کوه مسافر زموږ نم پس به بیا خلق له مخره وګرځول ورلبه وي یا اهل مکه اتموا صلاتکم فانا قوم سفر اے مکی والو تاسو موږ برابر کوي موږ مسافرین موږ قصرو کو نو احتیاط په دې کې احد خبر اجازه چې کوم د مکی خلق دي کوم مقیمین دي غیر قصر کوي ذکر اتمام شیره مسکوره کول دا قطعنا او تواترا ثابت دی قطعی عمل لیچ مز بفوره کئی مقیم نو دا دید ترک دا پارش دا اتمام تا پریدی او دا دی پذیبان لی قصر کے دیو دلیل قطعی ضرورت دیو دلیل قطعی پریده کی نشتا تکم حدیث نا چی استدلال کئی چی نبی اسلام بو یا اهل البلد نو مرفو روایت پکنه دا ثابت ضعیف دی او دا عمر رضی اللہ عنہ اثر پک راغلی دے موقوف او موقوف اثر پک صریح نہ دے راغلی خلق منکلی ندی بلکہ داغی مفہوم مخالف دا تقاضا کئی کہ گورا پا فتح مکہ کی ورلویلی دی او دا فتح مکی نا علاوی ندی ویلی نو دغا مفہوم دا تقاضا کئی کہ دیکی بموز قصری او پورا بنی مفہوم مخالف کی دم رزور نشتا چی داغی دو وجن جیتی او قطعی شئی پری دی چکم تواتر سر ثابت وی د جمهور مذهب دا بنا ده په احتیاط باندې احوت ده ده که کم اهل مکه دي یا پری کې مقیمین دي نو هغه دي په دغه مواضعو کې که کم منا ده مزدلفه ده عرفات ده پاغی کې دي سکی پرواله کوي البته پری کې اختلاف ده چې کم په قصر په دغه کې ده په میدان عرفات کې په مزدلفه کې جداد نو شک ده وجنه ده جداد سفر ده وجنه ده په دې کې اختلاف اتفاق دی چې دا جمع د نسخ د وجنه د حج د وجنه دا چې حج له سوکته یې کړم مکی او المین وغيبم جمع بین الصلاتین کې جمع تقدیم به کیف عرفات کې او جمع تاخير به کیف مزدلفه کې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما او شباب د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم طرفه کې برکات او مسکول او دارنګ د ابو بکر او عمر رضی الله عنهما سره عثمان رضی اللہ عنہ د خپل خلافت په ابتدایي دور کې بد ورکاته کول خو بیا اتمام کولو او اهل علم راغي وجه ذکر کړي چې دوه پاغي کې مشهور وجه ذکر کړي یو دا چې عثمان رضی اللہ عنہ وي قصر کولو له بعضې باندې چیان راغلي او هغه عثمان رضی اللہ عنہ کتلې او چې قصر کړي نو بل کال چې هغه حج لتلو دی او باندې چی سره ملاو شاور لوی پروسه کالته ما په حج کې دتلې چې قصر لیکولو د ترسه پورې قصر کوو خالق قصر کړو ربای مز به دوه رکعات کوو عثمان رضی الله عنه خلیفہ وغه دا ما عمل له خلق ګوري او دا زمیدار باندې چیان خلق د په دی باندې پویږي نو دا غي د وجنه اتمام شروع کو او دوی دا چې عثمان رضی الله عنه تأهل بمکه مکه مکرمه کې وعده کړو دا د بعض اهل علم مذهب دي چې شاپ یو ځای کې وعده وکړو او په هغه ځای کې خرګنۍ موجوده ده پاتې کیږي نو بیا په هغه ځای کې اتمام بکې قصر بنه کوي دا چې سنت د نبی علیہ السلام او صحابه کرام او شیخین دا دي چې په سفر کې به قصر وي یاد عثمان رضی الله عنه مذهب دا او چې په سفر کې دا قصر کول یو رخصت ته نو که څوک اتمام کوي صحیح ده جایز دي لکه عائشه رضی الله عنها دا مذهب وو غریبا په سفر کې پوره مشغول وو وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال انبانا ابو اسحاق سمعت حارثه بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم امن ما كان بمن ركعتين نبي كريم صلى الله عليه وسلم مسکلو مونگلا دا آمن معنا دا صلى بنا والحال انا اكثر اقواننا في سائر الاوقات امنا امن ما كان نبي عليه الصلاه والسلام فامن واطمئنان معنی دا نجد خوف د وجد نبی عليه الصلاه والسلام دا قصر کړه دے دیر فامن د الله پیغمبر او فمناک برکات بوز کړه زکه بعض اهل علم رايه دا دا دا قصر به صرف د خوف د وجد دی ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه يا رسول ان خفتم کی صرف د خوف د وجنه په قصری کې خوف نه مې نشي کوله په سفر کې خو صحیح خبره ده چې دغه کې شرط اعتبار نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بغیر د خوف نه دارنګ دغه صحابه کرامو په سفر کې بغیر د خوف نه قصر کړی دی وبه قال حدثني قتيبه قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الاعمش قال حدثنا ابراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى اربع ركعات وعثمان رضي الله عنه من جمع ركعه في منى كن سلور ركعات مذكره فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لجدا اول شل انا لله وانا اليه راجعون ثم قال به فرمى صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع ابي بكر الصديق بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمن ركعتين يقول ما ذا النبي الاسلام صلى الله عليه وسلم دو ركعت تكري دين رسل ابو بكر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ركعت تكري او دو عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم دو ركعت تكري ذيك كني فليتحزي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان نكاح كذا ما في نسيب كذا دي سرور ركعت تزيبان دو ركعت ويركتن من نبي الاسلام ومن شيخين رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم قبول شوه او کس مرد کول د عثمان رضی الله عنه پر اسونی او عمل باندې امام ابو داود رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کی نبی علی په اخر کې ذکر کوي په سنن کې ابن مسعود رضی الله عنه له ویل چې کله سنور رکعت مود عثمان رضی الله عنه پس یو کو چې دمر افسوسنا او ارمانونه کې او عبت علی عثمان ثم صليت اربعا عثمان رضی الله عنه باندې دا یو عیب ذکر کې که کاش دې سلورو په دې باندې د ورکاتې کړې وې نو موږ ورپسې ولیکې مکه ورپسې نو ځان له ورکاتې وګکنه ابن مسعود رضی الله عنه الخلاف شر مسلمانانو د خلیفہ د امیر المؤمنین خلاف ول لا شر دې فرې کې خیر نشته او نو سبامون قاعده ځان له جوړ کړې چې الخلاف خیر او دغه امر له حدیث جوړ کړې چې اختلاف امتی رحمت دا سره حدیث نه دی بلکه حدیث دار چې الخلاف شر اختلاف شر ده باب ان کم اقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته باب ده بیان دی کی چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم خپل حج حجۃ الوداع کی سورہ مکہ کې تیری کړې نو خپل روایت ذکر شوی انس رضی الله عنه اثر چې لس ورځې تیری کړې اقمنا بها عشرا ذکر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې مکی مکرمه له دن کېدو نو دا د ذوالحجۃ سلورم تاریخو سلورم تاریخ په سار باندې نبی صلی الله علیه وسلم مکی مکرمه له دن شوه او حج چې وکړو بیا د مکی نه راوتو نو دا د سوار لسم تاریخ لومره سارو نو د سوار لسم په سار باندې راوته په سلورم دن شوه نو لسره دې تیری کړی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي العاليه البراء ابو العاليه البراء براء والذي وجنبي كان يبر النمل ده بغش جوړول او دا غیر پاره بلا وزري مزري تیرولي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لصبح رابعه يلبون بالحج نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذوالحجۃ په سلورم ورځ باندې مکی مکرمه ل رسیدل او تلبیه د حج وی سره د مرګرونه فامرهم نو حکم کړو خپل مرګرو صحابه ول ان یجعلوها عمره دا چې دا عمره وګرځي الا من کان معه حج المبرره سوق چې قربانی ورسره وي چا کو ځان سره د قربانی ساروي راستي د غید احرام نه کولاوي او که چا ځان سره ساروي نه دروستي د غید د احرام نه آزاد او کولاو شي سره د اخري او د احرام دا صادرونه دي لر کی بیا چې کله د حج راځي شي د حج د فار احرام او تړي حج تمتو دي او چې ځان سره قربانی چاروینی دی اوستی لکر رسول دی وضاحت رازی تابعه عطاء عن جابر جابر رضی اللہ عنہ دا حدیث با انشاءاللہ کتاب الحج کی مصنف رحمت اللہ علیہ مسندن ذکر کئی مصنف رحمت اللہ علیہ پر ہی کسی رو ذکر کل چی نبی کریم علیہ السلام دو الحجی تسلورم تاریخ بانی لن نشویو لصبح رابعتن او دا انیز ذکر کل چی کل روتے ہو نپنو آثار و حدیث و کراغی جی پسوار لسم روتے ہو نو کم اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتی صبر رضی پر حج کے تیری کلیو اللہ رضی بی باب فی کم یقصر الصلاة باب دے پر بیان دے کی کہ صبر مسافت کی قصر بس پکار دے دام معرکت الآراء مسئلہ دا فلی کد اہل علم اختلاف دے فمقدار دا مسافت القصر کی لوی اختلاف اهل علم په دې کې کړي فقهاو تقریبا شل اقوال او مذاهب ابن المنذر رحمت الله علیه رانګ علامه عین رحمت الله علیه په عمده القاری کې ذکر کړی دي او په دغه اقوال او مذاهب کې دلیل په اعتبار سره قوي او مشهور دو مذهبونه او دو قولونه دي هم باندې قول د جمهور اهل علم نه چې پاره کې ائمه اربعه دي دارنګ فقهاء المحدثین محدثین جکم فقها دی کلی دی دا پارا حد مقرری کلی دی قصر دا پارا سمسافت شتا دی مسافت کی بیاد دی پا اقوالو کلی اختلاف شتا خو بتقارب اقوال دی بعض تعبیر پا دو رضو سرکی بعض دی یو رضی پا شپی او مزل سرکی کنمر منزل سوزی لکا یو شپاو یو رض یا دو رضی دغه په مزل کې مختلف بعض خلک تیز مزل کوي نو یوې ورځې یو شپې مزل دومره وی چې څو ناراض خلک هغه په دریش په درې ورځې کې کوي نو بعض درې مراحل ذکر کړی دي بعض دوه ورځې ذکر کړی دي او بعض درې او اکثر روایتو کې اربعه برود راغله مصنف رحمت الله علیه په آثارو کې ذکر کړي دا مذهب د امام بخاری دی شکان ابن عمر وابن عباس یقصران ويفطران في اربعه برود ی تقریبا د دې نه 80 کیلومتره جوړیږي 78 یا 80 کیلومتره خواوشه د دې اربعه برود نه جوړیږي په سلور بریده سفر سوق کوي د دې جمهور د پارا دلایل آثار او احادیث د دې باب د کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي دا امام شافعی رحمت الله علیه په کتاب الام کې عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما اثر ذکر کړ په اسناد صحیح سره ابن عباس رضی اللہ عنہما بفرمایل یا اهل مکہ لا تقصروا في اقل من اربعه برود اے مکی والو د سلور بریدو نه کم سفر کې تاسو کوی نو تاسو قصر مکوی جمهور علما وی دا اقوال د صحابه کرامو دی او دا حجت ده او خاص کر بیا اقوال د صحابه کرامو چې د قیاس مخالف راشي فديك نورم تقويت او قوه ترازي دم مذهب او دم قول فري مساله كيف مقدار مسافه القصر كي اغداد شي قصر جائز دي فهر يو سفر كي تلغمي كدي خو فعرف كي غير سفر وين كي نيشي او دي دفر د شريعت د طرف ندي دفر وي صحد نه مقرر دا مذهب دے دا اهل الزواهر دا باز حنابلو او ابن قدامه رحمت الله علیه دے ترجیح ورکړی دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ دا شاگرد ابن القیم ارمی علامہ شوقانی دا کتاب دے السیل الجرار فاغی کی ارمی علامہ شنقیطی رحمت الله علیه پخپل تفسیر اضواء البیان کی او شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه الشرح الممتع کی او شیخ البانی رحمت الله علیه سلسله الاحاديث الصحيحه کې دغه په نصوص د قران او سنت کې وی سفر مطلق راغلی دی د دې لپاره حد بم شریعت مقرره شارع د دې لپاره حد نه مقرر کړي چې په دې سفر کې به قصر وي او په دې کې بني قران او سنت کې ذکر د سفر راغلی مطلق سفر اطلاق وي په قليل او كثير باندې کې چې په عرف کې ورله سفر ویل کېدی شي او دا په یو حد باندې ادرول دا توقیف دی او توقیف به صرف د شارع کاری بل څوک نشي کولای اقوال صحابه کرامو په دې کې متعارض او مختلف راغلي دي. نو اقوال صحابه کرامو چې په یو مسله کې متعارض او مختلف راشي نو پاږي کې بیا دې یو قول حجت نوي. اول پر روایت د صحیح مسلم کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. نبي الاسلام بدري ملا يدري فرتق مغل كورو شعبه رحمه الله عليه تراوي دي حديث دا شکر اغلی پدی کی ثلاثه فراسخ دي ثلاثه اميال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقصر کول دو رکعات مزبو. او ابن ابي شيبه رحمه الله عليه صحیح سند باندې اثر د عبد الله بن عمر رضی الله عنه ذکر کړه چې انی لا اسافر انی لا اسافر ساعه فاقصر ذکه یو ساعت یو غنټم سفر کوم نو قصر وکوم. او دارنګه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په صحیح سند باندې نقل دي. ابن حزم رحمت الله علیه په المحلا کې ذکر کړی، حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې چې لو خرجت میلا قصرت الصلاه. ابن عمر ته ویل کې یو میل مزوزم نو قصر وکوم. نو اهل الظواهر او د دې ائمه دا مذهب د کوي مسله کې، او د جمهور مذهب تاسو مخ کې واورید او دا غي دلایل هم واورید د سبب مصنف رحمت الله علیه په باب ذکر کړي. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یوی رضی او د یوی شپې غمزل سفر ویلی دي. سفر هغه دی چې په مقدار دی یوی رضی او د شپې مصنف رحمت الله علیه مقصد دا دی. وكان النبي وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في اربعه برد وهو 16 فرسخا. لذو صحابه اكرام رضي الله عنهما اثر به کولو دارنګ روزه به خوړه هغه سفر کې چې سلور بریده به او یو برید دولس میلی او مخکې در ذکر شول چې په یو میل کې تقریبا یو نیم کیلومتر راځي. نو د دې شپاره سفر څخه سلور بریدونه تقریبا 80 کیلومتر فاصله جوړيږي. رضوان صحابه کرامو دا آثار ابن المنذر رحمت الله علیه په الاوسط کې او امام بهقی په اسنن کې په صحیح سند باندې ذکر کړی دی. او به قال حدثنا اسحاق وقال قلت لابي اسامه حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. یو زنان بدری رضی مزل نکی سفر بنکی مگر د خپل کسرا چې محرم ورکرئی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المراه ثلاثا الا مع ذو محرم. زنان لا جائز هجره لدرور السفر في مگر ذي سره محرم موجود وي اذن بغير سفر كل حرام دي. تابعه احمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. هل النبي وزنام الله فألاو رسنا يرزبان بإيمان ساتي أن تسافر مسيرة يوم وليلة داش داد سفروا في فمقدار سفر دي يورزي أو دي يوشفي ليس معها حرمة ودي سلم حرمني مخکې ذکر غل. وسلم النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليله. النبي عليه الصلاه والسلام دی وی رضی او د شپې مغله سفر ویلی غدا روایت ته. النبي عليه الصلاه والسلام وی حلال ندی او زنان له الا فالله يوم الاخر باندې ایمان ساتي چې دا دی وی شپې او دی وی رضی مغل د محرم نه بغیر څه سره وکي. تابعه يحيى بن ابي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه. ندی روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سفر احکام د درې ورځو سره وتړل. ندی نه معلومه شو چې د سفر شرعي مقدار درې ورځې او درې شپې دی. ندی لپاره مصنف رحمت الله علیه دا درې حدیثونه مسند پرې باب کې ذکر کړل. باب ان یقصر اذا خرج من موضعه. باب د بیان دی چې کله یو سړی د خپل ځای نه د خپل علاقې او د خار نووتو نه به قصر شروع کوي. وخرج علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفه، قال لا حتى ندخلها. علي رضي الله عنه چې داغه اثر امام حاکم موصولم ذکر کړی وي، قصر کړو او حال دا چې هغه د خپل علاقې او د خپل کلی کورونه لا کتل، آبادی ورلښکاری ده. نو هر کله چې واپس شو ورل ویل شي هذه الكوفه، کوفه خدا دا موجود د مونږ ښکاری، قال لا حتى ندخلها، هغه تراغ پورې به مونږ قصر کوو تر کله چې کلی لا واپس دن نشوي نه یو. دا مذهب د علماء احناف هم دی چې کله یو سړی سفر کوي د خپل کلی د آبادی نه ووت نو قصر به شروع کړي، او دارنګه په سفر را روان دي خپل کلی آبادی نه لا دن نشوي نه دی او مونږ کوي نه به قصر کوي، نو باندې مونږ به برکات وي. دا خو دا وخت خبره ده، مختصر آبادی به په دې وخت سره خو په آبادو کې انتهایی اتصال راغلی دی، په سوونو کیلومتره به په بعضې علاقو کې ښارونو کې مزل کې او کلي ختمیږي نه. نو په دې کې د معاصرینو معتمدو اهل علمو فتوا دا ده چې انتظامي طور باندې د یو شهر نه بل شهر نه څوک لاړ شي، د یو کلي نه بل کلي ته لاړ شي، انتظامی طور باندې داغي نمونه بدل وی، داغي چې کوم حکومتي احکام دی غم بدل وی، دا فلانی تاړه دا بل تاړه دا فلانی کله دا بل کله دا فلانی ذل دا بل ذل دا، دا نمونه چې بدل فل حکم بدلی، لکه مثلا زموږ علاقه د جلبی د دین اوتی تر ډیره بس ځان له حسابي اور چې اتصال د آبادی راغله یو بل تر لګیدلی، خو زموږ ځان له خپل کونسل له راغی ځان له کونسل له دې ځان له تاړه دا راغی ځان له دا. نو په دې وخت سره د معاصرین او معتمد اهل علم فتوا دا ده چې انتظامی طور باندې یو کلی د بل کلی نه جدای، نو بیا دا جدا فل حسابي کې اگر که اتصال د آبادی او د عمران دی یو بل سره راغلی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وابراهيم بن ميسره عن انس بن مالك قال صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه اربعا والعصر بذي الحليفه ركعتين. انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى في المدينه كي سرور ركعت كلو او ما ذكر بذي الحليفه كي كل ركعت كلو قصر كلو ذي الحليفه الى اهل المدينه ميقات من سوق بني باني تيجي دا تقریبا د مدینې نه د مسجد نبوي نه 14 کیلومتره فاصله کې ده. نو اهل ظواهر د دې حدیث نه استدلال کوي چې وګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم لغون ته وته او قصر کړل. جمهور علما ورلوې چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د سفر انتها تر دې ځای پورې نو سفر شروع خو صرف د مدینې د آبادی نه وته نه د آبادی نه شروع مونږ هم د دې قائل یو چې بس قصر شروع کول شي. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتان، أول كجمس فرض شنو دو ركعته، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، برقرار في خذيش دو سفر غموز فدو ركعت بان دفاتشو أو فرق ريشموز دو حضر حالة الإقامة غموز دو فزيبان سلور ركعتشو. قال الزهري فقلت لعروة الزهري ما أخبر الأستاذ عروة لوي أما بال عائشة تتم. نسأل حال عائشة رضي الله عنها إذا سفر كم إتمام كي كرمت كي دو بل سلور. قال تأولت ما تأول عثمان، ويرى لهو تدين دا سي تاويل كولو لك سنجة عثمان رضي الله عنه تاويل كولو دا غم مذهب أو دي مذهب يو شانتيو كذا قصر عزيمتنا دي بل كذا رخصت دي، نو کچا دو رکعت او کل کسلور او کل سمره چې ویدان ډېر او کړو ډېر عمل او کړو اجر یې واده. دې حدیث نو علماء احناف استدلال کړ چې قصر عزیمت ته او دا رخصت نه لري، نو قصر د احناف په نيز باندې واجب دی، په سفر کې دا قصر کول واجب دی او اتمام کو څوک یې نه دی ګننګاریږي. دا په دې مسله کې یو روایت تر امام مالک رحمت الله علیه نم چ قصر عزیمت ته او رخصت نه ده. ذکر دی حدیث نه معلومه شو چې په سفر کې دا رکعتین په تخفیف باندې نه دي بنا، بلکې دا په خپل اصلي فرضیت باندې برقرار دي. اقرت صلاه السفر واتمت صلاه الحضر، دا دوه رکعات چې څوک په سفر کې کوي دا په تخفیف باندې نه دي بنا، بلکې دا په خپل اصلي فرضیت باندې برقرار دي. او بل احناف د مذهب د پاره اذا غي مضبوط دليل لفري مساله کې سفر لا غي قصر وي دي قصر لا غي عزيمت وي وختطور لروي هغه حديث د سنن نسائي ده دارنګي ابن ماجه هم ذکر کړي امام نووي رحمت الله عليه فالمجموع الى غير اسناد تصحيح کړي دا دارنګي علامه الباني رحمت الله عليه کوم تعلیق د سنن نسائي باندې په خره ابن ماجه باندې راغی چې حدیث تصحيح کړي دا عمر رضی اللہ عنہ یوجد حدیث صلاۃ الجمعۃ رکعتان وصلاۃ الفطر رکعتان وصلاۃ الاضحى رکعتان وصلاۃ السفر رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم د سفر مز دو رکعت دی دا پورا مز دی قصر نه دی اصل مز د څنګه چې دغه روایت کړه فاقرت صلاۃ الفطر فاقرت صلاۃ السفر عمر رضی اللہ عنہ تمام غیر قصر دا دو رکعت پورا مز دی قصر نه دی محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام په لسان او جبه مبارک باندې دا هغه د فار قوی دلیل چې وګوره دا غوړ قصر نه ده دا پوره موز ده ته په پوره موز باندې بس سیواواله نه کې چې ضرور رکعات دي او شپک کې د شپکو په دی باندې اتکه دا اهل علم د دې حدیث تصحیح کړ او امام نسائی رحمت الله عليه چې کله دا حدیث په سنن کبرا کې ذکر کی نو دا حدیث ته ضعیف له اشاره کوي عبد الرحمن بن ابي ليلى لا روايه نقل فيد عمر رضي الله عنه هنا او اهل علم تقريبا قريبا متفق به سماد عبد الرحمن بن ابي ليلى عمر رضي الله عنه هنا نذ ثابت رؤيته ثابت ده سماع نذ ثابت عمر رضي الله عنه خلافه اخر يتكي غفي لا شوي ده ذاك عمر في سلف لدله ده سماعتنا ذكري دارن علماء احناف في رسول الله عليه الصلاه والسلام نشرن ده نبي ثابت په یو سفر کې دی اغي اتمام کړی بلکې همیشه قصر کړی دی جمهور علما ائمه ثلاثه داوي چې دا قصر په سفر کې رخصت دی نو بچا پوره موضوع وکړو پریمان دې ګننګاری ګرا مطلب دا چې دا قصر کول واجب عمل نه نه بلکې الله اجازه تر کړی دی عمل نه وکړو خبر دا افضل او بهتره ده ځکه قرآن کریم آیات دی لیس علیکم جناح ان تقصروا تاسو باندې ګناه نشته که په حالت د سفر کې تاسو قصر کوئ نو دا لفظ د لا جناح په مباح کې استعمالیږي او بل په حدیث د صحیح مسلم کې راغلی دی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د قصر بارکې صدقه تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته دا د الله صدقه په تاسو باندې الله صدقه قبول کوي په شرط واجب لفظ د صدقې په ورنه بیاول استعمال دی او بل بخی حدیث ذکر شو چې عثمان رضی الله عنه اتمام کول پوره کړل دي تشرطا دا پوره دا قصر کول واجب لنو ابن مسعود رضی الله عنه بخاموش نه پاتې کېدو یا نور صحابه کرام خامخا به ورنه حکم کولو چې څنګه یو واجب عمل تفری دي قصر واجب دي او ته اتمام کې صرف د افسوس اظهار کړل چې ما نبی صلی الله علیه وسلم سره څنګه قصر کړل د ابو بکر او عمر رضی الله عنهما سره مې قصر کړل نو هغه شان دي او کچر صدا واجب من خام خالد بیا نکیر کول انکار به پیغام کول نو صحابه کرام او ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها بیا اثر ریبا عمل کول اتمام به نکول دا مشهور معرکه الاراء مساله ده چې آیا قصر عزیمت ته رخصت احناف ور لعزیمت وی جمهور ول رخصت احناف ور فار دلیل له حدیث ده باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر يا يصلي المغرب ثلاثا في السفر فهالد سفر کې بم د ما خام درې رکعات کولې شي پرې کې قصر نشته چې ګنې دې په یوه هم رکعات وکې لکه څنګه چې رباعي مز دو رکعات وي ما خام دا به پورې په سفر او حضر دواړو کې او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب ابن عمر سيبوي سماء رسول الله عليه الصلاة والسلام قتلوا كقلب بتلوار كلو أغلر مزل كولو بسفر كي إنزان بزرد الرسول ليؤخر المغرب ما خام برسك حتى يجمع بينها رديت جموال بأكددي وبين العشاء وكمن دماس خطن كي تلوار په سفر او ضرب ایزان رسول نو ماخام به رستو کو ماسپتن تر به وو کو دا دواله به جمع کل جمع بین الصلاتین به وو کو رستو تدی وضاحت راځي. ودلته مصنف رحمت الله علیه صرف دې لپاره ذکر کوي چې ما خام بدري رکعات. قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعله اذا عجله السير. عبد الله بن عمر سبب الناس يقول چې کلبا مزل کې پاغبان دي تلوار او ځان به زر رسوله. وزاد الليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. ابن عمر سبب جمع بين المغرب والعشاء كلكم مزدلفة كي جمع تاخير بوا. قال سالم واخر ابن عمر المغرب. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما في سفر كي مغرب رشتو كدهو ما خام مز رشتو. وكان استصرخ على امرأته صفية بنت ابي عبيد. استصراخ ماخوذ من صراخ ما داوي لكيري في الاستغاثة لصوت مرتفع. كان يو طلب دچانا دا طلب تنكي چه امداد ديو كي امداد تنه طلب كي او چه غور لوي دليلا استصراخ يا صراخ وي لكيري شي مطلب داوي. وكان استصرخ على امرأته صفية بنت ابي عبيد. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تخپل دیدی د بیماری فریاد ور لکړه شوو چې دیدی بیمار ده یا دا आवाज ور لکړه شوو چې دیدی وفات شو په تلوار باندې روانو ځان رسولو. فقلت له الصلاه. سالم ویما ور لوي چې مسلم دې دماغه. فقال سر علي چې ذا. فقلت له الصلاه بیا ور لوي چې موږ وقت دې دماغه تم خوشو. قال سر علي چې مزل کوا حتى صار ميلين او ثلاثه دومي له ادري مله مزل کړو ثم نزل فصلى جارا کوشو د ما خام مو وکړو. ثم قال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم. او غير الوي دي جماعه داسي نبي الاسلام کته يصلي اذا اعجله السير يموت بيقولو هل چې په تلوار کړو اول رمزل کولو په سفر کې او ځان به زر رسول نبي ابي فوز کې تاخير وکړو او ورپسې چې کبر روان موږ داغي سر به جمع کړو. وقال عبد الله رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم. النبي صلى الله سفر کی پتلوار نو ما خام مزفر به اقامت کو ندری رکھا سمج به کلی دی سلام مغرذولو. ندری پار مصنف رحمت الله علیه دا حدیث پر باب کی ذکر کو کہ فيصليها ثلاثا ما خام مزدری رکھا تقول پر کی وقصر نو. ثم قل ما يلبس حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم. دا ډېر کم به نبی صلی الله علیه وسلم وخت یې ورولو تر دې چې نماز ختم موږ د پاره به اقامت کوو نو دا به کو دوه رکعات او بیا به سلام وګرځولو. رجما به وکا بین المغرب والعشاء ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. او نبی صلی الله علیه وسلم به نوافل نکول نماز ختم نه پس موږ وکولو تر دې پورې چې شپې منځ بشو. مطلب دا تهجد لور اپاشه د قیام الليل به بیا کول او پسې به سنت نه نماز ختم پسې تويترون نشفي في آخر عيسى كما يوفر. باب صلاة التطوع على الدواب بحيث ما توجهت به. باب دفع بيان دريك چه نفع المز فسور لي باني كون ثم طرف لي چه مخوي دري سور لي چه هر طرف لمخذي او ترواني فسفر كي فمز فكولشي تبلي لمخقول سلازم وضروري فنوافلوكي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وما نبي الاسلام قتلوا جبس ورلي باند بين فالمسقول كم طرف لك بددي مخوف قبلي بلو قبل فلا نهالد سفر كي بسورلي باند شيء قبلي فلا مخول فلازم نبي. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. نفى المزد يقول فصور لي بصور وقبلي فلا بمخنو. وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. دا روایت مخ کی ذکر شوی دی باب الوتر على الدابه کی. ابن عمر سے بویترم فسورلی باندې کول او وی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کړی. باب الایماء على الدابه باب د بیان مری کی فسورلی باندې مسکین او اشاره کی. فسورلی باندې په اشاری مسکول. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر يصلي في السفر على راحلته. اينما توجهت به يومي عبد الله ابن عمر سبا په سفر کې د سورلۍ باندې مسکول او کم پلت بدلې مخو يومي اشاره به کولا دا موږ په اشاره باندې و وذكر عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ما ذكر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدا يقول باب ينزل للمكتوبه باب ده بيان دي کی فرض مزلب د سورلۍ نه راکوږي دا کم ذکر چې په سورلۍ باندې حکم طرف لشي د مخ نه د نوافل مبارک دي د سنت مبارک دي او هر چې فرض مزد مکتوبه نه راغی پر راکوږي دي وبه قال حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعه ان عامر بن ربيعه رضي الله عنه اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحله يسبح وما نبي الاسلام قتلوا مسورلي باندې نفل كون يومئ براسه قبل اي وجه توجه فسر به اشاره قولا ركول به اكثر راحه تكون سجده لدير كم طرف لك به مخشو سورلی که با قبلی طرف لروانه او قبل طرف لبتاوی دا ولم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يسمع ذلك في الصلاة المكتوبة ففرض مسکی و نبی الاسلام دا سینا قول بلکی فرض و دفار براکو زیدو وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب ليث ابن سعد جددا روایت معلق ابو بکر اسماعیلی موصولن و مسندن ذکر کرے قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بمشكول اختلص ورلي باندي دشبي او حال دای چې په سفر کې و ما يبالي حيث كان وجهه دا پروا به نه کولې کوم فلې مخنه قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحله قبل اي وجه توجه ابن عمر ته وایي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخل کول اسورلی باندې چې کوم طرف لبه متوجه او مخيو ويوتر عليها او وتر بهم په دې کول لکه مخې دا مسله مفصل ذکر شوه غیر انه لا يصلي عليها المكتوبه الا ود دينه دي فرض موږ به اسورلی نه کول غیر براکو زیدو وبه قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق نبی علیہ الصلوۃ والسلام با سورلی باندې مشکول د مشرق طرف له مطلب دا قبلی په لبین مخنو فاذا اراد ان يصلي المكتوبه نظر فاستقبل القبله نو کله چې به د فرض اراده وکا سورلی نه برا کوشو قبلی طرف له به مخو باب صلاه التطوع على الحمار باب د بیان دې چې د خرد پاسه نه مشکول مخ عام سورلی ذکر کړي په غی کول شو دلته تخصیص تخرفو چې په خر باندې څوک سورلی کوي فريبان لي نخل كل دا جائز دي كم طرف لي مخوي وبه قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال اخبرنا انس بن سيرين قال استقبلنا انس بن مالك حين قدم من الشام ويمون انس رضي الله عنه استقبال لروسي وكل شغل شام لمدينه لراتلو فلقيناه بعين التمر بعين التمر مقام كي ورترمون ملاو شبيون فرأيته يصلي على حمار وكسلمه جغب خربان دي مشكوله ووجهه من ذا الجانب او مخي دي طرف له يعني عن يسار القبلة قبلين دس طرف له مخو قبلين بلا مخنو او نفل دي خرد تاسكول فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة وما ورلوي لجي تخذ قبلين الى وبل طرف له مشكوله فقال نويلي لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله كما نبي عليه الصلاة والسلام نبي قتل شلا سيكون نما منفور فإما قتل لي فسور لي بان دبي نفل كون كقبلي فلا بمخنم نفل كهي رواه إبراهيم بن تهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات وقبلها باب دفع بيان دليكي په سفر کې چا سنن رواتب نه لري تطوع نه مراد سنن رواتب دي کوم د منځ نه مخ کې ارست سنت موکد دي دوور صلوات او قبلها مخ کې فرایض او ارست زاغینا دا مثلا د اهل علم په منځ کې اختلاف دي سنن رواتب چې کوم سنت موکد دي په حضر کې دا په سفر کې نشته علاوه د سار د سنتنا او علاوه د وترنا چې وتر له احناف واجب او جمهور علما هغه له سنت موکد وي نو اتر دا دوه سنت به سفر کې ادا کیږي فرض کې قصر دی دارنګ د سار دوه رکعات سنت دي او وتر دي دین علاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور سنن رواتب وینې نه کړی نو دا مسنون نه دي علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ ال بنایہ کې یکم شرح د هدایت او دارنګ مولا خسرو رحمه الله فعلماء احناف في الكتاب ده درر الاحكام فاغي کوي چې د اکثر مشایخ د احناف مذهب دار چې سنن رواتب دا په سفر کې مسنون ندي د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله علیه ترجیح ورکړي فتاوی کبرا کې تعرب چې کوم رسمي دار الافتاء د اللجنه الدائمه د غیفه ومن فريده ابن قیم رحمه الله علیه فزاد المعاصي وي كان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض النبي كريم صلى الله عليه وسلم طريقه په سفر کې داوت صرف فرض دی کول ولم يحفظ عنه انه صلى سنه الصلاه قبلها ولا بعدها دا غين په صحیح سند باندې محفوظ او ثابت ني یعنی منځونو نمخ کې یارستو سنن رواتب دی غي کړي الا ما كان من الوتر وسنه الفجر صرف د سار سنتو وتر دی کول فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا ذلك سفر وهذا كان بري خد الوتر او صار سنت او باقي سنين الى نور سنت النبي كريم عليه الصلاه والسلام النبي كريم عام جمهور اهل علم وي اذا سنت فسفر كي نفل مرتبه لراغل نقصو في كي يقول شي بعض روايات كي ذكر راغل خوا روايات اسانيد في اعتبار ترى مقال لباقي كي يكون في سنت ذكر راغل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرے عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما وہ صلیت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين اما تخین مزما نبی اسلام سره په سفر کې دوه رکعات کړه او قصر او داغین پس دوه رکعات او دا سنت چې کوم رواتب سنت دي د ماس تخین نه پس خدا روایت ضعیف او منکر ده ثابت نه وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان حفص بن عاصم حدثه قال سالت ابن عمر فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فلم اره يسبح في السفر واذا النبي عليه السلام ترى مرجل شو ما نوكت النبي كريم عليه الصلاه والسلام شيء رواتب سنت بيقول بسفر كي علاوه د وتر او د سنت الفجر نه لکراغي ذکر رست راځي کدا به کول نور سنن رواتب د منځونو نمخ کې ورسته نه لیکړي وقال الله تعالى والله فرمایلی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه یقینا شه تاسو له رسول الله کې نمونه خيسته داو اقتدا کوي نبی رسول الله والسلام من فرایض نمخ کې سنن رواتب یا ورسته نه لیکړي هر چی عام نوافل دي صلاه الضحى قيام الليل لا تسيئ ثاني ذو النبي الإسلام نسابق لك رسط بات كرازي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول فحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ذو النبي الإسلاة والسلام سرب سفر في مرقر الشوام ودبو ركعتنا بسيوان كل مطلب ده سنن رواتب بنو دارنگ ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین باب من او امام مسلم رحمت اللہ علیہ حدیث فلسحی کی ذکر کرن و پاغی کی داری کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر کولو فرض چوک راغے سمجھے کہ جی سامان پر سفر کی بروت و قافلے والا انتظار کولو نڈڑے و لگولا تخلق کیوں قتل چی پنوز و دریدن ورلو جدا سکی و ایدائی سنت کی جی منزل و نرسل لکم سنت جی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ورلو فشار تما مسکو سنت میکول کوم سفر کې نو ما هو بیا د فرض مسکوره کړو کنه د فرض مس بیا ولې قصر کوم او بیا یو جماعه نبی صلی الله علیه و سلم ابو بکر عمر او عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین ليس سفرون کړو د دوه رکعات نه بسیوانو باب من تطوع فی السفر فی غیر دبر الصلوات و قبلها سفر کې عام نوافل کول بغیر د دې قید نه قبل الفرائض یا بعد الفرائض مخکبات ته ور سره دا قید له غوړو کنه په سفر کې دبر الصلوات او قبلها او دلته غیر دبر الصلوات او قبلها په سفر کې عام نوافل کول بغیر د دې قید نه چې دا قبل الفرائض دي که بعد الفرائض دي ورکع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر نبی صلی الله علیه وسلم په سفر کې د د ثار دو رکعات سنت کړي د حدیث ام مسلم موصولا په خپل صحیح کې ذکر کړي. هو به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن ابن ابي ليلى قال ما اخبرنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير ام هاني. خبرنا راکړه موږ له یو تن چې غد نبی صلی الله علیه وسلم د ساخت موږ باندې کتلې علاوه د ام هاني رضی الله عنها ذكرت بذكر كي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يستتل في بيتها فصلى 8 ركعات. النبي صلى الله عليه وسلم ده مكي ده فتح فرز باني ده بكور كي غسل كلاو نو أتركات مذكر لو ويفما رأيته صلى صلاة أخف منها ما نوخت لنبي صلى الله عليه وسلم في دمر مختصر مذكر لو لكذا غات ركات فيه غير أنه يتم الركوع والسجود ودمر مختصر من ركوع سجد برابره مدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا سفر کیو او صلاة الضحا نوافلی کری دی تتاخمز. وقال اللیس حدثنی یونس عن ابن شہاب قال حدثنی عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ ان اباہ رضی اللہ عنہ اخبره انہ رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصبیحة باللیل صلی الصبیحة و بعد رسول کے اغلی جو صلی الصبحة نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنوافل کل دشکی پا سفر کی علی ظہر راحلته حیث توجہت به سورلی پشا بانی چې کوم طرف لبه مخو نبی صلی الله علیه و سلم قیام الليل او د شپې نوافل دا په حالت د سفر کې کړی دی په سورلی بانی. نبی قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. رسول الله عليه الصلاة والسلام منفل كل تسور لي دشاد فاسا تم طرف لك بمخو إشارة بيقول بسر سر ركول بسر لقراخ تقول سجدي لرير وكان ابن عمر يفعله ابن عمر ثم الناس يقول. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء باب دفع بيان دريكي جمع بين الصلاتين بسفر كي ما خامو دماغ سبطان مزجمع كل رسط باب بذكر كي دماغ سبخين أو دماغ زيگر مزجمع كل فذلك الفقهاء اختلاف ده تجمع بين الصلاتين ده سفر ده عذر ده وجنه ده سوه قرنه نجمهور علماء ده جواز قائل ده جمهور نمراد امام مالك رحمة الله عليه ده مشهور رواية مطابق تارنگ امام شافعي او امام احمد رحمة الله عليه فأصح الروايتين كدو روايتون ده كم سوى روايات ده فاغيكي ده ده تجمع بين الصلاتين دا جائز دا په هر وخت کې وي کجمه تقدیمي او کجمه تاخير. مثلا د ماخام په وخت کې د ماخام او د ماخوتن موضوع دا جمع تقدیم شو یا د ماخوتن په وخت کې د ماخام او د ماخوتن موضوع دا جمع تاخير شو. دا مذهب د معاذ بن جبل عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر وغيرها رضی الله تعالی عنهم اجمعين. او دویم پر مثلا کې مذهب د احنافو احناف او بعض سلف وی چه دو فرض منزون جمع کول پا ایس حالت دا احوالو کدا جائز نوی صرف دا حاجی دا پارا عرفی فرض بانی پا میدان عرفات که ماسبخین و مازیگر پا جمع تقدیم سرا دارنگ ماخام و ماسخوتن پا جمع تاخیر سرا پا مزدلفه که دا غد دو زینو کی دی دینا علاوات دو فرض منزون پا یوزه جمع کول پا ایس حالت دا حالتونو که جائز نوی. او په دې دواړو ځایونو کې دا جمع شیدا دا د نسخ د وجې نه دا د سفر د وجې نه وینه دا. او د مذهب په مسله کې دی د ابن حزم دارنګه د امام احمد رحمت الله علیه یو روایت ده او د امام مالک رحمت الله علیه په روایت د ابن القاسم سره کوم شاګرد ابن القاسم چې دا روایت نقل کوي نو غدا ده چې جمع بین الصلاتین په سفر کې جمع تاخير جائز ده جمع تقدیم نه ده جائز تکه څومره روایت چې راغلي دي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د جمع تاخير بارک راغلي ته جمع تقدیم بارک چې څومره روایت چې راغلي اسانی د مقال او د ضعف نه خالی دي. دې وجنه امام ابو داود رحمت الله علیه وی په جمع تقدیم کې صحیح روایت نشته. جمهور اهل علم احادیث الباب نه استدلال کوي. په باب کې مصنف رحمت الله علیکم حدیثونه ذکر کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماقام او ماسوتن جمع کړیو، دارنګه ماګیګر او ماسپخین. علماء احناف دا حمل کوي په جمع سوری باندې. جمع سوری دی لوي چې اولنې موز په اخیرنی وخت کې وکي او دا دوی موز په اولنی وخت کې وکي. صورتن دا دواړه جمع شول، خو په حقیقت کې هر یو موز په خپل وخت کې، یو دی بالکل په اخیری وخت کې وکو او بل په ابتدایي وخت کې. تبعه احادیث دا معلومیږي. ابن حبان رحمت الله علیه په صحیح کې حدیث ذکر کړ چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روانو سفر کولو، شاگرد ورلوې چې ما خام وخت شوه دی او ورلوې چې زه سفر کوا، سفر کولو کولو تر دې چې شفق غایبېدو قریب وو. او د شفق بارا کې تاسو ویلي دي مخکې اختلاف دي چې شرح عبرت لوي ک بیاض لا نو ما خام وخت چې ختمېدو قریب ابن عمر رضی الله عنه را کوشو، نو د شفق په ختمېدو کې د ما خام موزه کو چې شفق ختم شه نماز په خود ماسوتن موزه وکړو. د ما خام هغه په اخرنی وخت کې شو او د ماسوتن هغه پرمبني وخت کې بایو چې ما نبی صلی الله علیه وسلم ته تل وداسې وکول. دا حدیث د وجنه علماء احناف چې د جمع مبارک کوم روایت راغلي د حمل کوي په جمع سوری لکه د صحابه کرامو په صحیح اسانید باندې نقل دي. او دا درې مذهب والے ظواهر دارنګ د امام احمد کی کوم روایت دی د امام مالک دای وی چې صحیح احادیث د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د کم جمع بین الصلاتین بارک راغلی، د جمع تقدیم بارک صحیح روایت نشته او د جمع تاخیر بارک دی. نو صرف جمع تاخیر په سفر کې جایز ده، جمع تقدیم جایز نه ده. علماء احناف وی چې جمع حقیقتا د عرفات او د مزدلفین الیه او بل ذکنه ده جایز، ځکه د قران کریم حکم نه حافظو علی الصلوات. تاسو محافظت په منځونو باندې کوي، نو محافظت څه شی ده؟ ادوها فی اوقاتها، دا په خپل اوقاتو کې ادا کوي. دارنګه د قران آیات ده ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موږ په خپل مقرر وخت باندې فرض ده. او بل وی په دلایل قطعیه او قران او سنت او اجماع د امت سره دا خبره ثابته شوې ده چې موږ په خپل وخت کې وي. نو د دې اخبار الاحاد د وجنا دغه مقطوع به امر پر خود المناسب ني، دا په دلایل قطعيه او د کتاب سنت او د اجماع سره ثابت دي چې هر موس خپل وخت کړي. او کم چې جمع بین صلاتین راغلي، مطلب دا چې خپل وخت نه مخکې رسو کی، نو دې باره کې اخبار احاد راغلي دي. نو لهذا د متواتر د وجنه به خبره واحد نظر دي. هي جواب جمهور اهل علم دا ورته چې دا کوم نصوص تاسو ذکر کوي، نو دا خو تعام موز بارکی چی کل سفر نی او چی عذر دی، نو احادیث کرا غلی دو عذر دو وجه نجمع دا خاص او دعام پا منز کی دا غی پا منز کی تعارض او تصادم نرازی، دا خو منو موجو پا خپل وقت باندی نی او دا عذر دو وجه نا دا موز لکه سنگا چی تاسو پا حج کی قائلی پا غی کی صحیح حدیث را غلی، نا خو خبر واحد دی تعرفات کی او پا مزدلفہ کی تاسو قائلی ای. دارنګه د عمر رضی الله عنه اثر راغلی دی چې جمع بغیر د عذر نشي دوه منځونه جمع کوي، دا یو کبیره ده د کبایرونه. اهل علم ذکر کوي چې دا روایت معلب الارسال دی، ضعیف نه. دارنګه امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی، علماء احناف داغینه استدلال کوي چې من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. نبی اسلام او چاچی دوه منځونه بغیر د عذر نه جمع کړل، نو په لوی ګناهونو کې یو دروازې د ګناه له دراتله لوفه. اول خدای روایت ضعیف جدا ده، انتهایی ضعیف ده. بل فرض او تقدیر که شرط ثابت کوم شي بغیر د عذر ورسره ویلی او د سفر عذر ده. باب الجمع فی السفر بین المغرب والعشاء. او اصل کې سبب د اختلاف ده، ده و اذا عرف السبب بطل العجب. سبب چې معلوم او په جن دي شي معلوم شي تعجب دا ختم شي. سبب د اختلاف دا ده چې په صحیح حدیث کې دا عمر ثابت دي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام جمع بین الصلاتین کړی ده. صرف د جمع ذکر راغلی، فحقیقتا یا صورتا فاحادیث مرفوعه او صحیحه کې د دې بیان نه راغلی. د بعض صحابه کرامو آثار او معلومی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا جمع مشهوری کړی ده. د دې وجنه اهل علم فانس کې اختلاف راغلی چې دا جمع مسوري ده که جمع حقيقي ده. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير. نبي عليه الصلاه والسلام بجمع بين المغرب والعشاء كولا فلش في تلوار ود مزل او سفر كولو. وقال ابراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن ابن عباس دا معلق اثر امام بهقي بسنن کی ذکر کرے. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاه الظهر والعصر الى اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. نبي عليه الصلاه والسلام ما اسفخن وما ذكر جمع قول ثلاثه بعد ما زل فشابان ومطلب ده تلوار به وزن به الرسول او ما خام وما سوتن من جمع قول. وعن حسين عن يحيى بن ابي كثير عن حفص بن عبيد الله بن انس عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاه المغرب والعشاء في السفر. نبي عليه الصلاه والسلام ما خام وما سوتن بسفر كي جمع قول. وتابعه علي بن المبارك عن يحيى عن حفص عن انس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء. آیا اذان او اقامت بکئی چې کله د ماخام او د ماسوتن یا د ماسپخین او د مازیګر مز جمع کوي؟ جمع بین الصلاتین چې د سفر د عذر د وجې نه کوي نو اذان او اقامت به کنه. مخکې ذکر شو چې په سفر کې به اذان وي او اقامت به وي. خو کله جمع په صورت کې یو اذان وکړو او دو اقامتونه وکړو نو دا مور لجایږي چې اکتفا په یو اذان کې اقامتونه دوی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر صلاه المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. النبي عليه السلام كتلو چکل بس سفر کی پتلوارو فلما خام مز بيرسخو حتى يجمع بينها وبين العشاء تردي كدا ودما سوتن بجمع. قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعله اذا اعجله السير. ابن عمر سے بمقول اکلا بفاغمان من سفر تلوار وا یقیم المغرب فیصلیها ثلاثا. مخی روایت ذکر شو ما خام لدری رکاتا وقل ثم يصلی ثم قل ما يلبس جا بیدر کم وقت رولو حتی یقیم العشاء تردی چی دماس وطن ملجوگ فیصلیها رکعتین ثم يسلم ولا يسبح بینهما برکعت جا بیدو رکاتا دماس وطن وقل او سلام بیوگ رولو جدی بمند کی بیو رکات نکولو نفل مفل منو ولا بعد العشاء بسجدت او نبا د ماسوتن نفس یو سجده وا د ماخام او د ماسوتن په من کې به نور نفل نقول او د ماسوتن نفس به موږ او سجده نه کوله حتا يقوم من جوف الليل تر دې چې د شپې منځ بشو کشمنی کې برابر سي دو نو بیا به قيام الليل وکل. وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرني عبد الصمد قال حدثني حرب قال حدثنا يحيى قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن انس حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء. نبي عليه الصلاه والسلام بلا دور من جنوب السفر كي جمع كل ما خام وما سوى ترجمه الباب كي ويش اذان واقامه بي كنا وحديث ذكر في باقي الاذان واقامه ذكر نشتا. علامه كرماني رحمه الله عليه وي اذا لفظ صلاتين كم تحديث ده انس رضي الله عنه في ذكر شو النبي عليه السلام بدا دو من دون جمع يقول جمع يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر نو مراد بدي صلاتين ما صلاتين دي باركانهما وشروطهما وسننهما من الاذان والاقامه وغيرهما كده من دون بيد اركان وشروط وواجبات وسرسر اقول مددي فاغسنن كده عندي كده مزنا مخك دي شيء اذان واقامه دي ځکه مطلق کې ذکر شنو یې کامل لري رجع کیږي نو مطلق صلات ذکر کړه سره د لوازمات سره دی د دې کوم شروط دي. باب یؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس. باب دې په بیان دی کې چې ما سفخین برستو کوي ما ذکر لا کله چې په سفر روانيږي مخکې د زوال او د میلان د نور نه د نور د غایل کېدو نه مخکې روانيږي نو ما سفخین برستو کې ما ذکر په وخت کې به وتی. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذيك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كم شي مخي ذكر شو النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبه قال حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. نبي كريم صلى الله عليه وسلم تبكلا فسحر روانيده مخكد ور ذائل كيدونا نماز فخيم ويرسوك إلى وقت العصر دما زيغر أغا وقت ثم يجمع بينهما وجمع تأخير بيد الزوار فمن سيوكا اور ما صحیح میں دمر رستو کو حدیث نہ معلومی گی نمازیگر وقت لبے رسول الى وقت العصر او احنا دا عمل کی تاخیر بے دمر او کچھ نمازیگر وقت لبے ور نذیشو لا نماز مخین فات وقت فاخر وقت کی بے داو کو جمع سوری بے ہوکا فیرا زاغت صلی الظهر ثم رکب جاسب انور مائل شو نبی علیہ السلام بمول نماز مخین کو بیا بسور شو سور لی بان نے باب اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم رکب باب دے بیان دی کی کله په سفر رواني کې د نور زایل کېدو نه پس نموز د ماسپخین دیو کې بیا دي سوچ مخې روایت کې خدا چې موږ د روسو کې د مازیګر سره دې په دې کې دا دي موږ د مخې په وی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مخکې د نور مایل کېدونه د زوال نه مخکې اخر الظهر الى وقت العصر دا ماسپخین به رستو خو د مازدیګر وقت له جمع تاخیر به وکړه ثم نزل فجمع بینهما بیا به راکوشو دواړه به یو ځای وکړل فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل او که چېرته نور به مایل شو مخکې د سفر نه صلى الظهر نمز د ماسپخین به وکړو ثم رکب بیا به روان شو د مازدیګر به بیا خپل وقت کې کونو باب صلاة القاعدة نمز د ماسپخین نمز وقت به راغلی او د دین رسته به سفر کولو په خپل ځای کې به د ماسپخین موضوع کو او د مازیګر غو بیا په سفر کې راغې باب صلات القاعده باب د بیان موز د ناس کې دا مثلا چې صلات خلف الامام القاعد دا مخکې مفصل ذکر شوی دا په کتاب الاذان کې باب انما جعل الامام ليؤتم به او دې کې ذکر شوی چې حنابلہ او مذهب دا دی چې امام بناسته باندې مسکین مقتدیان له واجبې دي بناسته په یو جمهور وای چې نه وضاحت د فارغ دې به وګورئ صحابیث رباب ویل شي د غشن به ووري او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن معنا د نبی اسلام ناجور او شکایت کوونکی و فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فارفعوا وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش نبي الإسلام ده أسنى لا غرزيد له فخدش یا فجوح شد دوار یو معنا ده نبی اسلام درېدل او دا غید بدن پوستک او سر د پوستک او سرمن تلر شوی و شقه الايمن داخل طرف فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاه فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبيد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبشورا وعمران بن حسين رضي الله عنه له حديث بيان كره او ديد بواسير بمار ومبشور معنى ذلك بواسير بماري وفي قال لا عمران رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا ما ذا النبي عليه السلام نتبوس كلوشي وصلي فناس تبوسكي فقال إن صلى قائما فهو أفضل تقوى لا لوكم ذا خبر ذا غور ذا وإن صلى ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم او کفناست بانی موزو کوند ولاری نیم اجر بور لملاویگی ومن صلا نائما فله نصف اجر القاعد او سوک کفپروت بانی مسکید نائما مانا دا مطجعا چی پناست پپروت بانی مسکید پخی طرف ماننی ندد پارا با نیم اجر دناسوی دا نوافل بارکی ده نوافل چی او سڑے بغیر د عذر پناه تباندې کوي د ولاړ نیم اجر ورله ملاويږي او کنه د عذر د وجنه پناه تکي پوره اجر د ورله هر دي فرایض دي لاغي د پاره قیام شرط دي او بنا بر عذر کو شوک فرض پناه تباندې کوي نو پوره اجر ورله ملاويږي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خصوصیت نوافل کاغی بغیر د عذر پناه تکون نو پوره اجر لکه روایت د صحیح مسلم کې راغلی باب صلاه القاعد بالایماء باب د بیان د دې کې چې ناس سره په اشاره باندې مسکړي موږ په ناس باندې کې خصوصیت لري چې تیری نو اشاره کوي سر په اشاره او به قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين بن المعلم عن عبد الله بن بريرة ان عمران بن حسين وكان رجلا مكسورا وقال ابو معمر مره عن عمران بن حسين قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد او شاكي فكرو طبعا بمشكور نائم مراد مستجع ده بدل بد ناس تنم اجر ملاويجي خشلا كلمي بغير ده عذروي نو پدې کې خود ایما ذکر نه دراغله چې یو سړی په پروت باندې ویني له سجده خو نشي کوله مخامخ هغه به سر په اشاره باندې کوي وکړو د پاره سر لیک خو دې سجده د پاره دې راخته کوي خو دې باب اذا لم يطق قاعدا صلى على جنب قال چې یو سړی وسو طاقت ني چې دې پناه تباندې مزوکین دې په پروت باندې مسکای او په پروت باندې څنګه کوي په خي طرف باندې وایي خي طرف به لګولې په ځمکه باندې او د سر په اشاره باندې بده مسکی سجدی له زیات څخه کوي رکول نه او کنه دغه شان تم نشي پریوته نو بیا بس تونی ساخت دی ودي چملای بالکل پزمکه لګولې دا او خپل قبلي طرف لکړي دي وقال عطاء اذا لم يقدر على ان يتحول الى القبله صلى حيث كان وجهه عطاء النبي رباح رحمه الله عليه وي امام عبد الرزاق مصنف كده حديث موصولا ذکر کړي فلا جدد اثر موصولا روړی دی چ کله دی یو کس دا وسو طاقت نی چې قبلي طرف لمخ کی نو کوم طرف لچ مخ شو سیدا دومره معذور دی چې قبلي په لمخ کول نشي سو کې د تعاون شتمنا او په تعاون کې د تکلیف دی نو بس چې کوم طرف لمخ نی څنګه ورله اسانه دی وسو طاقت مطابق دی نه او به قال حدثنا عبدان وعن عبد الله عن ابراهيم بن صحمان قال حدثني الحسين المكتم يا الحسين المكتم عن ابن مريدة عن عمران بن حسين قال كان بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائمة وجماعة بواسير بماري وعمران رضي الله عنه النبي الإسلام نبي نبوذ بارك تقوتك فغاليو فولالك فإن لم تستطع فقاعدا فوسدنين فناستك فإن لم تستطع فعلى جنب او كذا ناست وسدنين فألخ مانك وفخي ترحباني تريوزا كذا دين معاجزي نملالك وسدني استاخريوزا وخيبا لقبلي ترسلي باب اذا صلى قاعدا ثم صح او وجد خفه تمم ما بقي باب د بیان لري کې یو کس په ناس ته مشکولو عذر د وجنه د تکلیف او بیماری د وجنه خو بیا دې صحیح شو ته مس په دوران کې د خپل بدن کې خفت او سپکوالی محسوس کو نو باقي مزد په ولاړ باندې پوره کی وقال الحسن ان شاء المريض صلى ركعتين قاعدا وركعتين قائما حسن بن رحمه الله عليه وي تكلمي بشيبه دا مصنف کی موصولا ذکر کړي تر بیمار او د ناجوړ خوښ شي او د ورکات په ناشته کې او د ورکات په ولاړ مطلب دا چې کم په ولاړ کول شي یا په ولاړ هي کم په ناشته کول شي په ناشته او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها اخبرته انها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه الليل قاعدا قط حتى سنى ام المؤمنين رضي الله عنها اما نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناه سمو کتل چې قیام الليل به ترتیب یې غیب دغان فلدا الله پیغمبر په بوراوالي حالت لورسیدو بدن کمزور شو فکان یقرا قاعدا نبی اسلام چې موږ کولو ترتیب به پناه تکولو حتى اذا اراد ان يقع قام فركع نحو من 30 او 40 ايه ثم ركع لكن کله اراده د رکوع کان او بدریدو دیر شیا تلويخ آیاتنا تمنګ لته پیندل شو ول الله پیغمبر په اخیرنی عمر کې کمزور شو نو تلاوت به پناست قرات کولو کول چې کوی وشو چې دیر شي تلويخ آیاتونه پاتې نو او بدر د دابې وي د رکوع کا فبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرا وهو جالس. نبي الاسلام مموس فناس تقول قيام الليل نقرت بيوي فناس تباني فاذا بقي من قراءته نحو من 30 و 40 ايه نفقرت كسب بها دير شيئا سلوي حياتنا فاتح في القامة فقرأها وهو قائم هو بدري دو دابك ولا لبان يولدتن ثم ركع بابه ركوك ثم سجد وسجيل الارو يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ودوهم ركعات كيهم داسكم فإذا قضى صلاته نظر في مزقه تركن أبكتن فإن كنت يقضى تحدث معي فذب بي خوام مماثر بخبروك وإن كنت نائمة اضطجع او كذب او دوام نبي الاسلام مملك ارخ لقول دم بيوكا هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.